Velkommen til Litteraturlisten, hvor vi i dag skal snakke om anbefalinger baseret på livsharmoni, som vi læste her i sidste afsnit af Helt Belæst. Hej venner. Hej Sofie. Hej Sofie. Og hej lytter. Jeg tænker, at vi skal starte med at snakke lidt om, ikke hvordan det går, men hvordan det går gennem de bøger, vi læser lige nu, hvad vi har læst siden sidst, bare lige sådan vibes. Mm. Og så skal vi have vores anbefalinger bagefter. Det lyder som en god plan. Det er godt. Skal jeg starte? Ja. Siden sidst er jeg begyndt at genlæse en serie, jeg har læst før. Jeg har læst Shadow and Bone af Leigh Bardugo, som jeg vist også har anbefalet i en episode på et eller andet tidspunkt. Mm. Og det har jeg egentlig gjort i forbindelse med, at jeg, siden vi sidst var sammen, har skrevet min romantasy-bog færdig, og Sofie har også læst den. Nå ja, det er faktisk egentlig, før jeg har læst. Ja. Og for ligesom lige at... Ja, jeg tror, jeg er lidt delusional omkring den. Jeg er i hvert fald blevet meget, meget opmærksom på, hvad jeg mangler, og hvad en god romantasy er, og den verden, som Leigh Bardugo har bygget op i Shadow and Bone, er bare fantastisk. Og sådan, bliver virkelig bare sådan, især her, nu er det tredje gang, jeg læser den her, men her i den her omgang, blev jeg også bare meget sådan opmærksom på, sådan, hvor sindssygt dygtig hun er til at opbygge en verden, der bare giver mening og et magisystem, og sådan måden, hun sådan drysser detaljerne ud på sådan en meget overkommelig måde for læseren, sådan at man rent faktisk sådan bliver mere og mere sådan engageret, jo længere man ligesom kommer i bogen. Mm. Og så er jeg lige startet på Toren, som er Siege and Storm. Den har jeg kun læst én gang før. Jeg tror, jeg havde en plan om, at jeg gerne ville genlæse serien for sådan et par år siden, så der genlæste jeg lidt, og kom aldrig videre. Men nu er jeg sådan ægte gået i gang med en rigtig genlæsning. Og jeg er sådan cirka halvvejs i Toren. Jeg har læst dem begge to på min tur til Japan, jeg lige kommer tilbage fra. Så det har været meget sådan sporadisk, at jeg har læst en halv time på de der togture, jeg har haft, og så overhovedet ikke læst resten af dagen. På flyturen, der læste jeg også en bog af Veronica Roth, som har skrevet Divergent. Mm. Den hedder When Among Crows, som er etteren i en serie, der hedder Cursebearer, og mens jeg har været væk, så er toren faktisk udkommet, så den skal jeg lige have fået fat på, fordi etteren var faktisk virkelig, virkelig god. Den her bog har lidt sådan samme vibes i forhold til, at den er, tager udgangspunkt i polsk sådan folklore og forskellige myter og sådan nogle godnathistorier, når man fortæller børn i Polen og sådan noget. Men den foregår egentlig i Chicago, som jo er Veronica Roths best place. Altså, hun skal bede om en bog, der foregår i Chicago. Ja, yeah. Er hun derfra, eller hvor hun? Jeg ved faktisk ikke, om hun er derfra, men hun er i hvert fald... Born and raised. Born and raised in Chicago, Illinois. Ja, jeg ved det ikke, men i hvert fald, hun, den her foregår også der. Og den havde en virkelig sådan fed vibe, meget sådan magisk realisme-agtigt. Jeg gav den 4 stjerner, fordi jeg blev lidt forvirret over det der med, at den sådan gav mig gammeldags vibes. Altså, den virkede sådan i sproget, som om den foregik sådan for lang tid siden. Okay. Sådan 1920'erne vibes. Mm. Men så havde de mobiltelefoner og sådan kørte biler og snakkede omkring sådan TikTok, og jeg blev virkelig sådan forvirret af det der mesh af meget gamle sådan folklore, der blev sådan genfortalt og genoplevet gennem de her monstre, som hovedpersonen møder. Og så at den bare, ja, foregår i nutiden. Så det var lidt weird. Men det var vildt godt skrevet. Meget, meget kort. Ikke mere end sådan 200 sider. Og det synes jeg er nice, at en fantasy heller ikke behøver at være sådan en uoverkommelig 500-siders mursten hver gang. For det er noget til Divergent, ikke? Han der Caleb, ham der YouTuber, hvad den hedder? Åh, ja. Et eller andet. Jeg fik bare ligesom flashback til der, hvor han, der er sådan en video, hvor han kritiserer alle filmene, og så den der humming, der er sådan der... Der i aller første Divergent-film, så, så hvor han er sådan, så kommer der sådan Chicago eller noget, på. Der er så bare det der. Sådan er ude i ingenting, og så kan man bare sidde noget hjørne og købe bilen, der står wheel. Men så er der bare nogen, der bare laver sådan et humming-agtigt sådan... Eller sådan, der er sådan noget der, jeg fik bare sådan flashbacks af ham, der var sådan der, hvad sker der i det, altså sådan, det ved jeg ikke, han kom. Who's humming? Han, ja, præcis. Ja, okay, ej, ja. Men altså, jeg har ikke læst noget Veronica Roth siden, Derek, det er meget anderledes. Okay. Og sådan elsker, altså hun kan godt noget, jeg har også sådan haft lidt interesse i nogle af de andre voksne bøger, hun har skrevet. Ja, vi har heller ikke læst noget af hende, siden jeg var 16. Nej, men hvis du har læst Insurgent og Legion, så bliver man lidt i tvivl, kan hun kan noget. Jeg tror kun, jeg har læst Divergent, og så læst det for, sådan tilfældigt. Either way, jeg gav den 4 ud af 5 stjerner, jeg gav Shadow and Bone 5 ud af 5 stjerner. Hvad med dig, Thomas? Altså, jeg har læst mange af de bøger, som jeg har sådan blevet færdig med nu her, eller sådan har læst op til nu, af dem, som jeg sådan har været i gang med i noget tid, så har jeg været sådan Middlemarch af George Eliot, som var en kæmpe mursten. Så du gav den 5 stjerner. Ja, it's pretty good. Pretty fire. Ja, den synes jeg var meget god. Men altså, det har bare været mange tunge klassikere, som jeg ligesom har sådan skulle komme igennem. Og det har været meget rart sådan at blive færdig. Hvis I kender det med, sådan man måske er i gang med flere forskellige bøger, og de er sådan lidt tunge, og så er det bare rart sådan at sådan få lavet lidt forårsrengøring i sin nuværende læsning, og så sådan reset. Yeah. Så det er meget det, jeg har sådan lavet indtil nu. Nu er jeg begyndt på The Vampire Lesbians. Yes. Hvad den hedder? Bury Your Bones in the Middle Soil. Ja, ja, ja. Jamen, jeg tænker også den bare sådan vampire. Lesbian vampire. Ja, ja, det er det jo. Jeg har en som lydbog, mm-hmm. og det synes jeg egentlig kører meget fint. Der er nogle forskellige stemmer til de forskellige personer. Og ikke sådan super langt i den. Men jeg synes egentlig, jeg kan rimelig godt lide den, sådan som der er nu. Jeg glæder mig, jeg elsker sådan, at jeg har taget en bog med, som jeg også kan lide, som bare er ude på bogklubben. Ligesom bare alle læser nu. Men det er, ja, det er V's for op, er det ikke? Yes. Ja, men jeg har jo læst Adele LaRue, som jeg egentlig også kunne godt kunne lide. Altså i forhold til, at jeg ikke læser så meget YA, eller sådan ikke, altså sådan måske godt kan se det for at være godt, men måske ikke synes så godt om det selv, eller det er ikke sådan min præference. Jeg kan indvende, at det ikke er YA. Ja, men ja, ja, den er heller ikke så meget YA-vibes. Nej. Men måske sådan, men der er mange, der læser YA, der også hun taler ind til det publikum. Ja, klar. Ja, og det er sådan, jeg plejer ikke at være det publikum, men jeg kan godt lide det, jeg har læst af hende indtil videre, selvom det ikke er så meget. Nu har jeg læst, når jeg er i gang med den, jeg har læst If We Were Villains. Den var jeg ikke sådan super vild med. Den var fucking dårlig. Nej, den har du ikke læst endnu. Nej, men jeg købte den jo. Købt den hvis der en af os kunne lide den, så kunne det godt være. Altså sådan. Jeg har solgt den igen på Vinted, fordi vi begyndte at snakke lort om den. Ja, den er også dårlig. Så det var fint. Men jeg var sådan, det var det er, fordi du ikke kunne lide den hemmelige historie. Ja, præcis. Det kunne være, at den var mere til dig, men jeg føler faktisk sådan, kan du ikke finde noget andet at læse? Jeg tror ikke, du skal betyde. Jeg tænker, at hvis nogen skulle lide den, så ville det være jer, fordi I godt kunne lide. Yeah. Jeg tror faktisk, at fordi vi godt kunne lide Secret History, så kan den ikke, gøre det samme. Ja, det er det, og vi kommer til at sammenligne de to. Ja. Men altså, den gør ikke rigtigt altså noget tæt på. Altså, den har heller ikke de samme ambitioner, føler jeg. Ja. Men jeg synes ikke, at den. Nej. Jeg tror heller ikke, jeg tænkte ikke sådan. Ej, det er langt, siden jeg læste den, men jeg tænkte ikke sådan, det her er sådan en just bog. Nej. Du skal til at genlæse Et Lille Liv. Uha. Det har jeg faktisk også overvejet, om jeg skulle. Virkelig længe siden. Jeg har læst, fordi det er 2021, jeg har læst den. Sådan i foråret, så det er sådan snart 5 år siden. Og det kom jeg virkelig til at tænke på, wow, det er snart 5 år siden 2021. Ja, that's crazy. Men så jeg føler, at det var sådan på tide at sådan genbesøge den. Fordi nu har jeg læst hendes første bog. Altså, Hanya Yanigihara. Jeg læste hendes første bog, og jeg læste hendes seneste bog, i forbindelse med, at hun kom til Danmark. Men så, den er lidt fjern for mig. Og så den, tænker jeg skal til at læse. Det føler jeg også sådan det efterår. Sådan If you want depression, sure. Det er sådan noget depression. Så det, der føler jeg, at den var viben. Når jeg så har jeg sådan noget Foucault, jeg vil prøve at læse. Men det er måske bare sådan for at afbalancere. Nå ja, as sådan, you do. My masculine energies. Sådan, lesbiske vampyrer, sådan prøve at finde sådan en god blanke. Sådan noget, der lige kan grounde mig. Jeg læste 17 for første gang, kan jeg se. Wow. Yeah. Were you okay? 17, 18 og 2020. Jeg læste den 3 gange. Oh my god. Ja. 2020 er et wild tidspunkt. Ja, det var et wild, generelt wild tidspunkt. Hvad med dig så? Ja. Du er i gang med at læse. Skal vi videre? Udover at have læst Josefine Mays. Det skal være sådan dit forfatternavn. I mine noter, der så var Justus Romantasy, som sådan overskrift. Patent pending. Så hvad har jeg med at læse? Så har jeg læst samme bog som Thomas, den lesbiske vampyrbog. Som også som anbefalet af Josefine May. Ja, også anbefalet. Ja, hvis man virkelig var med på sådan beatet her i podcasten, så skal man lige læse Bury Our Bones in the Midnight Soil. Mm-hmm. Det har passet mig godt på sådan en efterårsvibe. Det har været lidt sådan, fordi der er vampyrer, det er snart Halloween og sådan noget. Jeg har det nogle gange lidt svært med sådan historiske-agtige ting, og der var lidt meget historie til mig. Jeg synes nogle gange, der var lidt langt på noget, men det var fint. Jeg hyggede mig, det var lesbiske vampyrer, så det var fint. Og så har jeg læst Kim Blæsbjergs De Bedste Familier, som er en anden mursten, som også var ret god og handler om sådan noget. Kimi Noah. Ja, præcis. Og noget, men ja, sådan noget socialrealisme, sådan. Men meget god, godt skrevet. Også mere historisk. Ja, mere historisk. Men bare sådan en god roman og nogle gode karakterer, og man er super, det er sådan de irriterende karakterer, men på en måde var det sådan også lidt fængende. Og sådan, hvorfor skal de seriøst alle sammen være sådan utro? Og det, altså, de blev så irriterende. Det var bare det samme, ja. Og så har jeg læst lidt Donna Haraway, The Companion Species Manifesto, der handler om hendes forhold til hunden. Og så har jeg læst Nat Krauses trilogi, som er titlen på deres, det er næsten en digtsamling. Yeah. Shout-out. Ja, kæmpe shout-out til Nat. Ja, for kontekst, vi har gået på studie med det. Til dem, der ikke lige Skuddet til dig. Ja, skuddet. Meget sådan fint digtsamling, meget sådan sanselig og også lidt sådan brutal, men på en fed måde. Og så er jeg i gang med at læse Giovanni's Room, som vi skulle læse næste gang i Helt Belæst. Og den glæder mig rigtig meget til at snakke om. Rigtig god bog. Skal vi så tage nogle anbefalinger eller hvad? Skal jeg lige lægge ud med en? Fordi nu er nok mig, der var mest passioneret omkring den her Det bog. Tror jeg er rigtigt. Dengang jeg fandt de her anbefalinger, der følte jeg i hvert fald, at jeg kunne komme med rigtig mange. Fordi nu sidder jeg og arbejder med sådan noget meget sådan ny dansk litteratur, der er meget sådan kropslighed. Jeg føler, jeg kunne se virkelig mange paralleller. Også i det hele, altså fertilitetshalløj, som Murata ligesom... Ja, der var virkelig mange ting, hvor jeg sådan kunne drage nogle meget oplagte paralleller. Men jeg starter lige lidt et andet sted. Min første anbefaling er Jonas Eikas Efter Solen, som er en novellesamling fra 2018 med 5 noveller. Alle sammen meget sådan crazy og kropslige. Handler om sådan forskellige kroppe, forskellige steder. Altså sådan geografiske steder. Mm. Jeg ved ikke, man har en fornemmelse af, at det sådan, der er noget sammenhængskraft i det, men det er meget sådan forskellige udgangspunkter. Der er en, hvad hedder det, beach boy i Mexico, tror jeg. Og der er nogle, altså nogle, hvad hedder det, sådan nogle, der tror, at der er aliens ude i Nevada. Yeah. Og der er sådan et perspektiv fra København, og der er 2 andre perspektiver, et andet perspektiv. Det der med, at man er, at alle er delt i en større organisme. Ja, ja, præcis. Ligesom, det er meget Jonas Eike. Og jeg tror også, jeg har snakket om dem før, men jeg er jo meget stor Jonas Eike-fan. Og det her, det var sådan noget af det første, jeg læste, som de har skrevet, de her noveller. Og Efter Solen vandt Nordisk Råds litteraturpris i 2019, og der gik jeg på højskole, og det samme højskole, som Jonas Eike har gået What? På. Og det var bare meget crazy. Jeg havde nogle skrivelærer, som havde det crazy over det. Og så vi, at de lavede en meget sådan, de lavede en tale ind til det der Nordisk Råds litteraturpris, hvor de sådan gik meget direkte efter sådan statsminister, var sådan Mette Frederiksen, bla bla, det er sådan her det er, og vi har statsracisme, og meget, meget sådan, virkelig sådan sej tale, og vi så den store skærm, og det var bare sådan, okay, du fucking sej. Så jeg tror også, det er derfor, jeg har lidt ekstra kærligt forhold til dem. Men hvis man lige skal have noget, den er 200 sider, eller sådan Efter Solen, og det er virkelig nogle gode noveller, og det er lidt sådan kryptiske, men det er sådan, der sker virkelig meget. Det er meget sådan kondenseret kropslighed og handling og sådan. Vibes. Ja, big vibes. Min første anbefaling, det er Caroline Stadsbjergs Carnivore, som udkom i 2023, og det var hendes debutroman. Og jeg læste den her bog efter en eksamen. Jeg kan huske, at det var sådan, jeg tror, det var sidste eksamen, faktisk. Og så læste jeg den på sådan 2 dage, og det var bare sådan efter en lang sådan eksamensperiode med mega meget sådan reading slump og sådan noget. Og den fik mig bare igennem det, og sådan i gang med at læse noget sådan god litteratur. Altså ikke for at sige, at litteraturen på studiet er dårlig, men sådan noget mig-litteratur. Og det var sådan en bog, jeg bare fløj igennem. Og den handler omkring et sådan fremtids Danmark, hvor at alle dyr er uddøde, og mennesket har ligesom startet en ny menneskeart, som hedder Homo sibus, som er en kødproduktions menneskeart, hvor at man ligesom har lavet sådan en hel kødindustri, der bare er mennesker. Men man ser dem som noget andet, altså noget separat fra den almindelige homo sapien. Og så følger man en kvinde, som lige er startet på et nyt job på en folkeskole, og så bliver hun så meget konfronteret med, fordi der er en anden lærer på skolen, som er vegetar, altså han spiser ikke nogen mennesker. Og det synes hun er super underligt, men sådan får et nyt perspektiv gennem ham, og de kommer også ud på sådan en gård, altså ligesom man ville ud i folkeskolen og besøge en grisefarm eller en kofarm, så besøger de ligesom... Som man gør i Jylland i hvert fald. Meget jysk i hvert fald. Jeg har fandme været mange af sådan nogle ture. Så kan de ud og besøge sådan en menneskefarm, hvor hun så bliver meget sådan direkte konfronteret med det her med, at de ligner os, de kan ikke tale, men de har sådan, altså det er meget også, og hun ser dem også blive slagtet, og sådan meget sådan direkte konfrontation med, hvad er det egentlig, vi putter i vores mund. Og det er sådan, at det står på samfund meget lige nu, og jeg synes, at hun drager nogle virkelig sådan spændende paralleller, også hvis man sådan skulle lige sætte den til Muratas bog, det der med, at det der med mad og indtagelse, og det bliver, det bliver meget sådan sat på spidsen, og sådan gjort til sådan et stort spørgsmål, sådan om etik og morale, og sådan, hvad egentlig i orden, og sådan, også nu, efter at have læst den, blev jeg også bare meget sådan, kød, fordi kødproduktion og sådan noget, og hun har også mange sådan paralleller til virkelig vegetarisk uge. Og sådan det der med, at hun tog mange paralleller fra virkelighedens samfund, sådan noget med mængden af produktion, der er i Danmark af grisekød og sådan noget. Og det synes jeg bare meget spændende, det der med sådan at få et lidt et andet sådan syn på, sådan, hvor meget, og hvem er egentlig sådan, hvem har ret til at vurdere, hvor meget et menneskeliv er værd, og det der med sådan gode forhold for dyrene. Og sådan, Nice, det lyder som en meget oplagt parallel. eller sådan. Det er sådan den danske moral. Pangang. Ja, fordi moral er også sådan, er god til sådan at komme med en god præmis, eller sådan præcis. En eller anden sandt. Ja, præcis. Ja. Noget, der får en til at tænke over. Præcis. Ja, det var virkelig sådan en bog, hvor jeg sådan sad tilbage og sådan tænkte meget, fordi dens forside er meget sådan grotesk også, så det er også, hver gang jeg kigger på den, så er bare sådan, men er den ikke også lidt pæn? Det der, jeg synes jo, den er sygt sådan æstetisk pæn, men det er også fordi, det er et menneske, der sådan er skåret over, men tegnestilen er virkelig flot, så jo mere du kigger på den, jo mere ulækker og sådan uhyggelig bliver den. Og hun er fra Aarhus. Represent. Cute. Bor i hvert fald i Aarhus, ja. Hvad med dig, Thomas? Alright. Hvordan er din første anbefaling? Yes, altså, jeg har besluttet mig for, at jeg vil anbefale japansk litteratur til Murata, sådan, hvis jeg er vores in-house Japan-ekspert, som jeg ikke har været der modsat andre. Vi har to konkurrerende i hvert fald. Jeg er Japan-korrespondent. Ja. Nej. Den første, jeg vil anbefale, det er en roman, som var en af dem, jeg analyserede i mit speciale. Så altså, jeg ville kunne snakke rigtig meget om den. Jeg har skrevet 10 sider om den, så jeg har rigtig meget omkring den her. Men jeg synes, jeg kunne se nogle paralleller til Murata. Og det er Yoko Tawadas The Emissary, som er relativt ny. Den hører ind under, hvad man sådan siger, er Fukushima-fiktion. Så sådan litteratur, som der er skrevet efter Fukushima-ulykken i 2011. Så det er sådan konteksten for den. Den handler, og der er sådan et dystopisk samfund, så sådan lidt ligesom Carnivore, men her er det sådan, at vi følger sådan et dreng og hans bedstefar, barnebarnet Mumei, han er meget svag, og der er sådan i det her samfund, så alle i den nye generation, de er meget svage, de kan ikke gøre sig det meget, de ældrer sig hurtigt, om sådan deres kroppe er sådan ved at nedbryde sig. Altså der er sådan det her kropslige, og sådan med, at alle i det her samfund er sådan ligesom forenet. Altså det forestiller sig sådan et Japan, som der ligesom er i kollaps, sådan helt biologisk. Og så er det sådan, at alle i den ældre generation, de holder sig unge og kraftfulde, så ham her bedstefaren, som egentlig er meget gammel, han kan sagtens tage sig af det her barnebarn, som man har. Og så følger man bare sådan, hvordan det her samfund ligesom er bygget op, hvordan sådan, at der er mange dele af deres sprog, som der lige pludselig sådan forsvinder, eller de glemmer meget af sådan de forskellige ord, de har til at sætte på verden. Lige pludselig så kan det være, at man glemmer ordet for et eller andet dyr eller en eller anden ting, imens at sådan alle i den nye generation ligesom nærmest er syge. Det er meget sådan syret. Det har nogle virkelig sådan nærmest groteske, grove beskrivelser af, hvordan de her kroppe ligesom falder fra hinanden. Så det er bare sådan en virkelig også sådan syret præmis, som hun finder på, som sådan prøver at tage lidt ind i forhold til sådan atomkraft, og sådan hvordan det påvirker os, som sådan jeg føler også er lidt det, som kan være spændende ved Murata. Mm-hmm. Så det er, hvis man sådan vil have noget andet ny japansk litteratur, som sådan kører lidt på det der samme. Så er vi nået hele vejen rundt. Ja, skal vi ikke round two. <Yeah. laughs> Next up. Min næste anbefaling er Melissa Broders, hvad den hedder på engelsk, The Pisces. I Fiskens Tegn hedder den på dansk. Okay. Den udkom første gang i 2018, og så i 2022 blev den oversat af Emma Holten til dansk. Slæge. Ja, kæmpe slæge. Ja. Ja, jeg så bare lige på sådan en bog i det, som jeg sidder og svarer, Lucy er på 9 år i gang med at skrive sin PhD-afhandling, blablabla, så får hun helt krise. Jeg var sådan, det er frygten. Det er så fucking 9 år, jeg var ikke færdig. Men ja, det handler om hende her hovedkarakteren Lucy, som har kæmpe krise, og hendes kæreste står op med hende, kører ikke så godt med den PhD. Hun har det bare dårligt, og bliver ved med sådan at forælde sig i de forkerte mænd, og være bare sådan, bare have det nederen, og kører i sådan en form for depressiv spiral, og har nogle issues med sin mor, og der var, hun har det bare altså sådan et dårligt forhold til sig selv. Sådan. Og så tager hun ud til sin søster, som bor i Los Angeles, hvor hun skal passe hunden eller sådan noget i en sommer. Og så bor hun bare der hos søsteren i søsterens hus, og det var så tæt på noget vand, og så går hun til vand, og så er der sådan en havmand, som hun møder i vandet og forelsker sig i. Mm-hmm. Og så derfra bliver det en form for sådan romance. The shape of water. Ja, det er i hvert fald det bliver i hvert fald sådan erotisk der, hen ad vejen. Og virkelig nogen sådan fed græns. Det lyder som noget for Jus. Ja. Mm-hmm. Jeg ved faktisk godt, du burde læse den lidt. Jeg har også fået den anbefalet fra dig. Ja, den er ret god. Jeg har den nu der. Men jeg er bare en meget, altså sådan sjov også, fordi hun, altså det er så sådan hun har det så fucked hele tiden, og hun er i sådan en terapigruppe også med en masse kvinder, der også bare har det fucked, og det er meget sådan det der sådan, psykologi-agtige sprog, de snakker, hvor det er sådan self-care, og, men sådan, det virker ikke, altså der var et eller andet sådan kritik i det der også. Det er sådan, noget toxic positivity. Ja, ja, vi kan bare køre rundt i det samme, og noget mere, altså sådan, det ved jeg ikke, hun er bare virkelig stuck i den der spiral, og så ham der havmanden, han bliver også sådan lidt en distraktion for det, eller sådan, og det bliver virkelig nogle, det er nogle fede, sådan, vilde beskrivelser af deres sådan, intime liv. Og så kan man... Altså, må du spørge, havmand, er det så med ben, eller med overkrop, eller... Nej, det er bare sådan en blablab. Ja, det er bare sådan, hvad du måske om med Ariel. Jamen, det, han er... Nej, nej, han er... han har menneske overkrop, ja. Til og med penis, som han også har. Og derfra ned, så er han en fisk. Wow. Jeg ved ikke, om det er lidt spoiler, om der er et tidspunkt, hvor hun skal have ham op af vandet, op hjem til søsteren der, fordi at hun, de har, skal men have deres... Men kan han få vejret? Ja, åbenbart, han kan jo åbenbart begge dele. Så. Okay, slag, ja. Men så skal hun trække ham i en eller anden form for vogn, eller sådan noget hen, for han kan jo ikke gå. Men det er sådan... Det er sådan... Jeg har nogle mærkelige billeder i hovedet, og sådan... Ima! Altså, ja. Også fordi jeg ved, hvordan hans krop er. Yeah, oh my god. Ja, men virkelig... Okay, ellers spørgsmål. Is it a fat tail? Ja, ej, det er virkelig det, hun skriver sjovt hende for fanden. Jeg føler også det er lidt sådan. Nu har jeg ikke læst My Year of Rest and Relaxation, så jeg ved ikke om det er samme. Men det er den der sådan, hvad hedder sådan, den der dissociative feminism agtig trope. Ja, den der weird girl samme, hvor det er bare sådan, jeg har det bare fucked, og bliver ved med at have det fucked, og gør de samme ting, og har alle de her sådan mænd, der også bare sådan reproducerer det. Det bliver bare sådan i sådan en spiral, man får det også lidt dårligt. Det er så dårligt, du ikke har læst den her for. Ja, det er faktisk dårligt, den skal jeg altså lige have læst. Really jeg har læst. Ja, jeg var det skulle være nu her. Ja, det kan være, jeg snart skal det læse det. Det er faktisk kæmpe vejs. Ja, det kan være, jeg lige skal låne den med hjemme, faktisk. Det kunne jeg godt tænke mig. Men anbefaling til jer i Fiskens Tegn. Ja, virkelig en god... Altså også bare sådan en, man sådan slur den, fordi det er sådan... Ja. Jeg føler, Jonas Eike kunne godt være lidt tung, hvis man ikke lige... hvis man ikke lige sådan føler for sådan tung dansk prosa, eller sådan... Den her, det er bare sådan, man slur den. Vibes. Ja, ja. Ja, den føler jeg faktisk, du skal læse. Okay. Jeg har set den for virkelig lang tid siden, og sådan tænkt, at den virkede spændende, men var ikke sådan helt vidst, hvad den handlede om. Nej. Men det kunne måske være... Now you know. Nå, Jus, skal vi høre lidt om den bog, vi alle sammen nu har læst og snakket om? Teaset for. Og teaset for. Kan du fortælle os, hvad det er, den handler om? Ja. Ej. Den lesbiske vampyrbog. Den lesbiske vampyrbog. Min anden anbefaling, det er Bury Your Bones in the Midnight Soil af V.E. Schwab. Sofie har snakket om den. Så har jeg også snakket om den. Og du har selv snakket om den. Jeg har selv snakket om den, men nu føler jeg, at der skal komme en ægte anbefaling af den. Og så bagefter det, så skal jeg i hvert fald nok holde op med at snakke om den. Okay, også mig så. Ej, så har Thomas lige næste gang. Nej, vi tager en opdatering, når du er færdig med, hvad du synes. Men den her bog, den har jeg valgt at anbefale, fordi der er meget sådan med forbundethed og meget sådan intimitet og sådan lidt symbiose-agtige forhold. Også, det føler jeg også noget, der går igen sådan i Murata, det der med at være meget sådan, det der med at søge nærhed. Og der er også meget sådan kropslige beskrivelser, meget blod, meget sådan noget med og det der... med at blive en vampyr og sådan. Jeg føler også, at man fik beskrivelser af sådan, når man fra vampyrens point of view bed ind i halsen, blod sprøjtede tilbage i deres hals. Jeg føler, det var meget sådan grafisk. Ja, altså sådan, meget, hvordan de sank det der blod, og ikke blev midt af det og sådan noget. Ja, den der sult, der hele tiden også er i dem, og sådan det der mindset, der er, og sådan kontrasten til, når de vampyr mennesker... Vampyr-mindsetet. Ja, period. Så derfor jeg har jeg valgt at anbefale den. Den er beskrevet på sådan en mega fed måde. På bagsideteksten der står, at det er en historie om sult, det er en historie om kærlighed, og det er en historie om raseri. Mm-hmm. Og man følger ligesom tre forskellige kvinder. Vi er i 1532, hvor vi følger kvinden Maria, som bliver sådan giftet væk til en eller anden mega rig mand, fordi hun er mega, mega pæn, og han er bare sygt nederen, og så får hun ligesom sin hævn, kan man sige. Og så følger vi også i 1827 en ung kvinde, der hedder Charlotte, som også lever i det her sådan lidt Bridgerton-era-vibe, hvor hun går til baller, og hun er the diamond of the season, hvor hun så også kommer til at have et møde med en vampyr, som også kommer til at ændre hendes fremtid. Og så til sidst så er vi i 2019, hvor vi følger den unge universitetsstuderende Alice, som også kommer til at få en konfrontation med et one-night stand, som gør, at hun ligesom også får... bliver sådan vævet ind i det her vampyrliv og univers, som er i den her bog. Mega, mega godt skrevet. Meget, meget spændende. Sofie synes, det var lidt stillestående i midten. Men det er også mig, jeg føler også. Jeg heller ikke... Jeg elsker jo historisk. Ja, ja, jeg synes, det var det fedeste, når vi var sådan tilbage. Jeg synes, det er jeg ikke sådan. Jeg kan ikke forholde mig til det, ikke det? Nej, jeg tror også, man sådan får noget, alt efter hvem man er og hvilken type læser man er, så får man også noget nyt ud af bogen. Fordi jeg føler også, at sådan hver synsvinkel kan noget andet og noget forskelligt fra de andre. På den måde er man hele tiden holdt på dubunde. Jeg synes i hvert fald, at det var en virkelig, virkelig god bog. Den kunne virkelig meget. Jeg synes, at den havde et fedt take på vampyrbog. Ja, det føler altså, jeg også. Altså viben, og det der med, at det ikke bliver den der sparkly, altså no hate to Edward og Twilight. We love. Aldrig we love, we adore. Yeah. Men jeg synes i hvert fald bare, at den bragte en ny vinkel til det, og jeg synes, den kunne rigtig meget. Og det der med, at det ikke er så, så traditionsbåret på en eller anden måde. Jeg synes, det er i hvert fald en ny type vampyr, man blev præsenteret for. En anden ting, der er sådan lidt parallelt til Morata. Jeg føler også, at der er sådan... altså en alternativ familieform, jeg ved ikke, om man skal kalde det familie, men deres måder, sådan, altså sådan, der er et 100-årigt langt lesbisk forhold, eller sådan, jeg føler bare, der måder, sådan, hvor de blev nødt til at holde sammen, for der var ikke så mange vampyrer, og måden, de sådan, blev sådan connected sammen, tit gennem noget, altså de, noget med nogle one-night stands og noget. Ja, det er meget rigtigt, føler, den bare, intime sfære, der sådan bringer dem til dig. Det er i hvert fald sådan, det er ikke den traditionelle kernefamilie, fordi det fungerer anderledes for vampyr-agtigt, og det føler jeg var meget sådan, det var egentlig meget fedt, måden de sådan valgte hinanden på og sådan noget der. Fulgte hinanden gennem rigtig mange år, fordi de var udødelige, mere eller mindre. Sofie kom jo ind på noget i forhold til fertilitet, som der er i Morata, og det tænker jeg sådan lidt på. Og der er bare en bog, som jeg læste også for nogle år siden. Den skal jeg altså have læst, den føler jeg. Den er meget god. Altså, ja, det kan være den der, og Wisdom og Relaxation. Der er sådan nogle pengebøger. Ja, ej, det er Mieko Kawakamis Breasts and Eggs, eller Bryst og Æg. Jeg tror måske, den er oversat til dansk. Ja, den er også oversat nu, ja. Slag. Meget glad for den. Gav den 5 stjerner, da jeg læste. Okay. Altså, highly, highly. Recommend. Yes. Altså nogle nyere bøger. Så det er også en nyere japansk forfatter, som er meget, meget aktuel. Ja. Japan-korrespondenten kan i hvert fald fortælle, at den var i de fleste af de boghandlere, jeg var inde i, også på engelsk. Ja. Så de skal også bede mig selv den videre til. Det er nu, vi går op i en højere symbiose. Den handler om, at man følger sådan nogle forskellige kvinder. Man følger primært Natsuko, som er sådan i 30'erne. Og sådan, man hører lidt omkring, sådan, hvordan det er for hende at være sådan en ung kvinde, sådan arbejdende i Japan. Sådan, hvordan det ligesom er. Og der er meget i forhold til sådan både hende og hendes søster og søsterens datter, mener jeg, der er deres forskellige forhold til, hvordan det er at være kvinde, og meget i forhold til sådan deres fertilitet, det med at få børn og sådan opdrage en familie. Er der også nogle lidt sådan sjove introduktioner af nogle karakterer, som der, sådan der sådan kommer med nogle interessante problemer. Så er der for eksempel Midoruki, tror jeg, er en karakter, som der ikke kan tale. Og så man får bare sådan meget forskellige perspektiver på sådan forskellige personer i Japan, sådan i det japanske samfund. Klart, ja. Så det er bare sådan mange indblik på sådan, hvis man har forskellige... sådan evner eller sådan handicap eller hvis man er forskellige eller som for eksempel det at være kvinde som i sådan relativt sådan meget fremadgående samfund, men stadig sådan også meget stadig meget konservativt. Ja. Og sådan prøve at give nogle forskellige perspektiver i forskellige generationer, hvilket jeg også føler er sådan noget af det, som der var lidt i Morata med sådan de her forskellige perspektiver på samfundet, det, hvor det så var med at sætte i spidsen. Det her er sådan realistisk. Noget. Det er også ret nok. Nu har vi snakket meget om sådan dystopisk, eller fantasy, eller sådan noget forskelligt. Det her, det er sådan lidt mere realistisk. Mm. Hvis man måske har hørt om, der er den der koreanske, Kim Ji-young, born 1982, det er i hvert fald den engelske, af Cho Nam-yo. Den har været meget på køre, den snakker meget specifikt om sådan, hvordan det er at være kvinde i Sydkorea. Jeg føler lidt, at det her, det er sådan den japanske pandang til sådan den bog. Så hvis man sådan måske har læst en anden, eller vil læse sådan noget, så synes jeg i hvert fald, at den her, den er rigtig god. Det er noget tid siden, jeg har læst den, men jeg er i hvert fald meget glad for den, da jeg læste den. Okay, jeg fortsætter lige i moderskabslitteratursporet. Ja, min tredje anbefaling er Cecilie Linds Bristefærdig, som er endnu en meget sådan kropsagtig bog. Cecilie Lind har skrevet romanen Pigedyr og Mit Barn, som handler om henholdsvis, altså sådan, pigedyr er meget sådan, hun er sådan young, wild and free, sådan super sådan, destruktiv, men meget sådan, nærmest sådan manisk-agtig, og så får, altså så Mit Barn handler om, det er mere sådan moderskift, jeg tror, at hun er blevet mor-agtig, og det er det, den handler om. Og jeg føler, at den her, den sådan kombinerer de to. Det handler om en kvinde, som har en affære med en mand, som er meget sådan stormfuld, og sådan, hun har det lidt crazy over det, og så bliver hun gravid og føder, men så har hun det sådan lidt spacey, så sådan, hun får at vide ind på hospitalet, at det er en tumor, hun har fået fjernet, men hun tror selv, det er et barn, hun har født. Ja. Og så derfra, så bliver hun bare mere og mere sådan fremadgjort fra, eller sådan, jeg ved ikke, så for, man bliver bare sådan, åh, det ved jeg næsten ikke. She gone crazy. She is going crazy. Og meget sådan, jeg føler, Cecilien her taler meget ind i sådan en generel tendens i dansk litteratur med meget, meget kropslighed. Jeg tænkte også meget på Ida Marie Hede, som jeg har anbefalet før, med Suet, eller hendes nyeste, Den Første Lidenskab. Der er igen det her meget sådan kropslige, og det er gennem sådan fertilitet og sygdom, og altså det er meget sådan tungt og sådan klamt, og meget, meget intimt, nærmest sådan grænseoverskridende. Jeg begyndte jo også at læse den, og stoppede, fordi jeg synes, den var for vulgær. Ja, og jeg synes, ja, det var vulgær nok et godt ord. Og jeg synes, at det er sådan, det er også fordi, jeg er ikke til den der type ny dansk litteratur. Det må gerne være lidt mere konkret, og jeg synes, det tit er lidt for spacey, og vulgær og klam. Ja, ja. Det udelukker 70% af hele dansk litteratur. Ja, præcis. Ja. Ja, det er virkelig en genre, altså jeg føler også, sådan, det er selvfølgelig også sådan, nu læser jeg bare rigtig meget af det, så jeg tror, jeg synes, den her bog var specielt godt skrevet-agtig. Altså, det, jeg føler virkelig, at hun ramte noget her, eller sådan, jeg var meget glad for den, også i forhold til mange af de andre værker. Men det kræver også lige, at man kan lide det, at blive udfordret, at det er lidt grænseoverskridende, og det er lidt sådan, ja, vulgært, det føler jeg faktisk er meget sådan, ja. Et sigende ord. Ja, vi kom bare til at snakke om nogle op på uni, sådan at jeg har en kollega, som sad og arbejder med Murata blandt andet, hvor hun sådan havde mødt hende, forfatteren, og så snakkede om nogle af de her mega grænseoverskridende og sådan vulgære ting, og så sidder forfatteren og bare sådan sygt musset og meget sådan mimimi-agtig, og jeg føler, at lidt har lidt samme vibe, ja, og så hun også bare sådan skriver nogle helt crazy ting, og så i virkeligheden var hun bare sådan hey-agtig. Min sidste anbefaling er lidt bred, føler jeg. Og sådan, det kommer også meget ind på sæsonen og meget ind på episoderne. Det er en tv-serie. Det er Black Mirror, som man kan finde på Netflix. Det startede ved som en BBC-serie, men blev så opkøbt og er blevet dårligere siden. Ja, yeah, don't get me started. Men de første sæsoner, jeg tror næsten, jeg har set det hele. Okay. To be honest. Black Mirror er en sådan antologiserie, kan man vel godt sige, hvor hver episode er en sådan ny problemstilling eller en ny idé, man ligesom leger med, og det er sådan tit et fremtidssamfund, hvor at forskellige ting er blevet erstattet af teknologi, eller der er noget, der er uddødt, eller en eller anden virus, der spredt sig, eller sådan et eller andet crazy. Og så udfordrer de ligesom det igennem forskellige perspektiver, ofte i et britisk samfund, fordi det var BBC, der startede det. Og mange af dem er sådan noget med parforhold, og noget med mad, og noget med sex, og sådan meget grafisk serie også, egentlig. De er meget sådan godt bygget op, og sådan, man får sådan et svar på sit spørgsmål i episoden, så det er ikke sådan, at man behøver sådan at komme med til en hel sæson, og hvis man synes, en episode er dårlig, så kan man bare skifte den til det næste, fordi så kan det være noget andet, man ligesom synes er mere spændende. Det er også ret, at man også kan se en episode, og så fordi jeg føler også, at det er lidt grænseoverskridende. Der er ligesom og man er sådan noveller. Ja, men jeg føler også, at jeg bliver sådan mættet af det på en måde, altså sådan følelsesmæssigt, og jeg sådan, nu har jeg også fået nok af den her slags, eller sådan, så kan jeg holde pause. Ja. Ja. Sådan er det måske også med de noveller. Og man kan skip, hvis det er sådan noget, man synes er lidt for meget, lidt for lidt. Sådan nogle, det er nogle meget sådan samfundsaktuelle problematikker, de ligesom tager op og udfordrer med de her forskellige formater, de så har. Min sidste bog er The Makioka Sisters. Nu lyder meget, som om det er engelske bøger, men det er Junichiro Tanizaki. Men det er sådan lidt en lidt ældre bog, men den er udkommet i sådan vintage. De lavede sådan en serie af sådan nogle forskellige japanske moderne klassikere, som jeg har. Og jeg synes bare, at den er meget cute, men den følger fire forskellige søstre i sådan en familie. Det er sådan lige inden 2. verdenskrig. Sådan den der periode, hvor Japan bliver meget mere vestlig i sådan kulturen, og så følger det sådan noget af det her skift, og så også bare de her søstre, som der virkelig bare sådan holder sammen på en meget bestemt måde, men det er sådan, hvis man skulle sætte den op med sådan Little Women, så har den sådan lidt det samme præmis, og sådan med de her søstre, som man følger over sådan noget tid, men det er selvfølgelig sådan ud fra sådan den japanske kultur, så der er sådan noget meget anderledes, men det er sådan det der med at være en kvinde i sådan i ældre tid, og så er det så japansk samfund i stedet for sådan det amerikanske i Little Women. Men sådan måske den der vibe med sådan de her forskellige kvindelige hovedfigurer, som man følger. De snakker meget om, at de skal sådan se kirsebærtræerne, mm-hmm. når de blomstrer. Og det er sådan et motiv, der går igen igennem bogen. Sådan, og så er der det her med sådan, at uanset hvad de går igennem, så kommer der et nyt år, hvor kirsebærblomsterne kommer igen. Så den er meget sådan musset. Men jeg kan bare godt lide den. Mm. Den er rimelig lang, og den er sådan lidt historisk, men jeg føler, at den sådan, at det er værd, og den er også sådan til at læse. Mm-hmm. Sådan, at den er ikke sådan mega tung. Selvom, at det sådan er en meget anerkendt skønlitterær forfatter fra Japan, så føler jeg, at den er meget sådan til at læse, og den er meget meget det værd. Jeg ved ikke, hvor meget den har sådan memoir, så jeg er i hvert fald meget glad for, at den gav den også 5 stjerner. Okay. Altså, det er rent 5 stjerner, tror jeg, den her anbefaler. Så det er nogen, jeg meget gerne vil anbefale. Jeg tror, at mine er næsten. I hvert fald 4-5. Det synes jeg var nogle gode anbefalinger. Vi kommer i hvert fald vidt omkring. Nu skal vi jo bare læse Giovanni's Room indtil næste gang om 2 uger. Glæder mig mega meget til at snakke mere om den. Ja, glæder mig til at komme i gang. Ja.